Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 listopada, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie bomber z Wrocławia skazany na 20 lat więzienia, spotkanie kierownictw partii należących do Zjednoczonej Prawicy i zmiany w NATO, będą dwa nowe centra dowodzenia. 20 lat więzienia dla tak zwanego bombera z Wrocławia. Taki wyrok zapadł dziś w tamtejszym sądzie okręgowym. 22-letni student chemii Paweł R. był oskarżony o podłożenie w maju ubiegłego roku ładunku wybuchowego w autobusie i o wymuszenie rozbójnicze. Oba te czyny, zdaniem prokuratury, miały charakter terrorystyczny i tę opinię podzielił sąd. Sędzia Marcin Sosiński zwraca uwagę, że Paweł R. chciał dokonać tego czynu, chciał dokonać zabójstwa wielu osób oraz zmusić organy państwa do przekazania mu złota. A to, co jest najbardziej przerażające, to, że jak mówił sędzia, oskarżony wysiadając z autobusu zostawił bombę pod wózkiem małego dziecka i gdyby nie zachowanie jego opiekunki, a następnie zachowanie kierowcy autobusu, skutki, które mogłyby nastąpić, byłyby drastyczniejsze. Przypomnijmy, kierowca wyniósł ładunek z autobusu, bomba eksplodowała na przystanku, zraniła lekko kobietę. 4 godziny trwało spotkanie kierownictw partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy, czyli PiSu, Porozumienia i Solidarnej Polski. Miało być poświęcone rekonstrukcji rządu. Nie wiadomo, czym się zakończyło, czy w tej sprawie zapadły jakieś decyzje. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Adam Lipiński nie chciał zdradzić jakichkolwiek szczegółów rozmowy. Bardzo, bardzo konstruktywne. Bardzo konstruktywne. Bardzo miłej atmosferze. Bardzo dobrej atmosferze. Wiecie, że jestem bardzo asertywny i odporny na pytania dziennikarzy. Nic wam nie powiem. Dokonanie zmian w rządzie premier Beata Szydło zapowiedziała pod koniec października. Przedwczoraj premier przedstawiła szefowi PiSu plan rekonstrukcji gabinetu, która będzie miała charakter strukturalny i wynikiem mają być zmiany personalne. Zmiany w NATO. Będą dwa nowe centra dowodzenia. Decyzja zapadła na spotkaniu ministrów obrony krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli, a poinformował o niej sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg. Pierwsze to dowództwo atlantyckie, dzięki któremu zabezpieczona będzie komunikacja przez morze między Europą a Ameryką Północną. To jest bardzo istotne dla naszego sojuszu transatlantyckiego. Drugie, nowe dowództwo poprawi zdolności przerzutowe wojsk w Europie oraz zwiększy możliwości logistyczne całej struktury dowodzenia NATO. Ministrowie przyjęli ogólny plan, który określa kierunki zmian w strukturze dowodzenia sojuszu. Wiadomo, że pierwsze dowództwo powstanie w Stanach Zjednoczonych, a drugie w Europie, być może w Polsce lub w Niemczech. Nad szczegółami mają teraz pracować wojskowi planiści, a dalsze decyzje mają być podjęte w lutym przyszłego roku. Choć dyplomaci nie mówią tego wprost, zmiana struktury dowodzenia to odpowiedź na zagrożenie ze strony Rosji. Bardzo trudno znaleźć dla nich rodziny zastępcze. Poszukiwania trwają latami i nierzadko zdarza się, że głuche dzieci nigdy nie znajdują opiekuna. Między innymi o tym rozmawiali w Warszawie uczestnicy konferencji pod tytułem Głuchota, a problemy adopcji i rodzicielstwa zastępczego. Wychowanie dzieci z wadami słuchu to duża odpowiedzialność i wyzwanie, potwierdza Joanna Łazowska-Szczecińska, mama zastępcza z ośrodka dla dzieci niesłyszących w Łodzi. To, co mnie na przykład najbardziej przeszkadzało, że ja nie mogę usiąść wieczorem, dziecko ma zamknięte oczy, a ja mu czytam bajkę. To było coś, co mnie przerastało. Nie ma gorszych i lepszych dzieci. Każdy rodzic, który się zgłasza, chce adoptować dziecko, ale najczęściej chcą, żeby to były dzieci zdrowe. Mieliśmy przed wielu laty dziecko głuche. Anna Wójcik, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu. I ono nie znalazło rodziny ani polskiej, ani zagranicznej. Trafiło do domu dziecka. No niestety, no to dziecko nie miało szczęścia. Specyfiką kontaktu z osobami niesłyszącymi jest wspólne pole uwagi. My musimy na siebie patrzeć albo obserwować tą samą rzecz, potem znowu nawiązać kontakt wzrokowy i ja mogę dopiero migać, mogę nazywać, mogę przekazywać różne informacje. Nie ukrywajmy, że ja mówię do mojego dziecka tak jak obcokrajowiec, czyli mówię to, co umiem powiedzieć, a nie do końca to, co myślę. Podczas konferencji poruszono także problemy samotnych matek, które decydują się na adopcję niepełnosprawnego dziecka oraz kwestie związane z usamodzielnieniem dzieci głuchych. 11 listopada wystartuje nowa stacja Polskiego Radia, Polskie Radio Chopin, ale już jutro Radiowa Dwójka zaprasza na specjalny poranek promujący cyfrowe Polskie Radio Chopin na żywo z warszawskiego lotniska Chopina, mówi prowadzący poranną audycję Paweł Siwek. To będzie szczególna audycja. Zaprosiliśmy twórców Radia Chopin i będą fascynująco, zapewniam, opowiadać o tym, dlaczego warto śledzić ten nowy kanał tematyczny Polskiego Radia. Główne miejsce w cyfrowym Polskim Radiu Chopin zajmie mi oczywiście twórczość kompozytora i to ona będzie punktem wyjścia do rozważań o muzyce polskiej i europejskiej. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. Serial Artur Borut w Legii Warszawa, odcinek kolejny. Borut zagra w piątek ostatni mecz w piłkarskiej reprezentacji Polski, ale przy okazji znowu zapytano go, czy podtrzymuje chęć powrotu na koniec swojej kariery do Legii Warszawa. Decyzja tak naprawdę nie należy do mnie. Jeśli ktoś skontaktowałby się ze mną, pewnie bym ten temat po raz kolejny przemyślał. Na dzień dzisiejszy jestem zawodnikiem Bormut i tyle. I proszę, jest już odpowiedź właściciela Legii Dariusza Mioduskiego, który w wywiadzie dla Sportowych Faktów przyznał, że chętnie zatrudni Boruca. Chciałbym, żeby wrócił do Legii, ale w jakiej roli? Tego jeszcze nie wiem. Miejsca w składzie mu nie zagwarantuje, powiedział Dariusz Mioduski. Tak czy inaczej, dla Artura Boruca mecz z Urugwajem na pewno będzie wyjątkowy, ale nie tylko dla niego. Dla Macieja Makuszewskiego, który ostatnio przebojem wdarł się do kadry również. Marzy przecież o tym, by wywalczyć sobie miejsce w składzie na Mistrzostwa Świata. Widać, że wielu chłopaków dostaje szansę i wielu chłopaków trener obserwuje, także trzeba na każdym kroku być dobrze przygotowanym, przede wszystkim zdrowym i dobrze prezentować się w klubie, żeby dostać powołanie na reprezentację, a później przyjechać i tutaj dać siebie wszystko, pokazać, że jest się wartościowym zawodnikiem dla tej drużyny i żeby trener miał pozytywny ból głowy. Mecz Polska-Urugwaj w piątek. Fatalne wiadomości dotarły dziś za to z Polskiego Związku Kolarstwa. Ze sponsoringu tej instytucji wycofała się firma CCC i to ze skutkiem natychmiastowym. Jak napisano w oficjalnym komunikacie, szefowie firmy stracili zaufanie do władz związku i domagają się natychmiastowego usunięcia ich logotypu ze wszystkich oficjalnych materiałów. Koszykarze Rosy Radom odnieśli pierwsze zwycięstwo w Lidze Mistrzów FIBA, pokonując we własnej hali Banvit Bandirma 49-48. Zawodnicy trenera Wojciecha Kamińskiego zakończyli w ten sposób serię trzech wygranych zespołu Turcji. W eliminacjach Ligi Mistrzów Siatkarzy Jastrzębski Węgiel spisał się za to na piątkę. 3-0 ograł na wyjeździe Omonię Nikozja w pierwszym meczu o awans do fazy grupowej. Rewanż w niedzielę w Jastrzębiu Zdroju, a Sport w Trójce ponownie po 23. Jutro po porannych mgłach utrzymujących się miejscami bardzo długo, na zmianę chmury, przejaśnienia i rozpogodzenia, ale także słabe opady deszczu lub mrzawki, a wysoko w Tatrach śniegu 5 stopni w Suwałkach, 6 w Warszawie, 8 w Krakowie i 9 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak mamy to ciąć? Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Bosch, technologia No Frost, energooszczędna klasa A+. Zapłać teraz 799 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu 0 RSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzja o przyznaniu kredytu podejmie bank. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen, bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie, 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmark. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, mówią Monika Małkowska, Sylwia Hej i Zofia Kruszewska. Temat dzisiaj jest właściwie taki niewesoły, o śmierci, ale także o nieśmiertelności. Jak to się stało, że ten temat został wywołany? Jest kilka powodów po temu, a jeszcze jesteśmy w takim nastroju poświątecznym, po święcie zmarłych. Jesteśmy także w trakcie projekcji filmu Twój Wincent. To także wywołał ten temat, ale także 11 listopada rusza Polskie Radio Chopin na platformie DAB+, więc Chopin to także jest bohater, jeden z bohaterów naszej dzisiejszej rozmowy. A na początek posłuchajmy kogoś, kto zmarł w bardzo młodym wieku i na pewno wszyscy od razu rozpoznają ten głos. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die, I tell you, I tell you, I tell you we must die. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Na pewno umrzeć trzeba i każdego to czeka, ale niekoniecznie tak młodo, jak to spotkało Jima Morrisona. W 1971 roku miał 28 lat. O nim też wspomnimy, ale nie zdradzę na razie, kto będzie bohaterem. Przedstawię za to gości. Moimi gośćmi dzisiaj są Halszka Witkowska, suicydolog z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, także wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Artes Liberales. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór Państwu. Oraz Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy i wykładowca łódzkiej filmówki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A zanim zaczniemy rozmowę tu w studio, jeszcze taka krótka rozmowa nagrana przez Agnieszkę Stępień z doktorem habilitowanym Jackiem Wasilewskim, medioznawcą i badaczem kultury popularnej, na temat, czy popkultura jest w stanie wykorzystać komercyjnie każde wydarzenie? No, przede wszystkim właśnie najbardziej dramatyczne. Śmierć może mieć komercyjny walor. Posłuchajmy. Śmierć jest takim wydarzeniem, że aż się prosi, żeby ją wykorzystać. Przede wszystkim dlatego, że oznacza pewien koniec historii. W związku z tym, jeżeli kończy się jakaś historia, to można wtedy człowieka ocenić i jest taka zamknięta historia, która pozwala nam się z kimś utożsamić. Dopóki człowiek żyje, to jeszcze może skręcić w jedną albo w drugą stronę. Druga sprawa jest taka, że często śmierć jest na tyle zagadkowa i tajemnicza, że ludzie w nią nie wierzą, tak jak było w przypadku Elvisa. W związku z tym śmierć spowodowała, że on stał się jakimś takim bytem pozamaterialnym, jeszcze bardziej tajemniczym. Wiele artystów bardzo zyskuje na śmierci i ciągle po śmierci wydaje swoje płyty, które czasami jeszcze lepiej się sprzedają. Wystarczy spojrzeć na pisarzy, którzy po prostu dzięki swojej śmierci, zwłaszcza poeci, zyskują na wydaniach, na liczbach sprzedanych egzemplarzy, no bo wiadomo, że jak ktoś umiera, to jest czasami taki, jakby zdobył Nobla. Oczywiście musi to być albo jakaś śmierć w miarę spektakularna, bo taka zwyczajna, prosta śmierć ze starości nie jest niczym nadzwyczajnym, ale jeżeli to jest śmierć na własne życzenie albo śmierć w warunkach tragicznych, wówczas staje się dosyć romantycznym wydarzeniem i jest takim stopniem do tego, żeby przenieść się na firmament. Na przykład takie samobójstwo. Samobójstwa artystów są szczególnym przypadkiem takiego nagłego zakończenia życia, które powoduje, że jest ono dramatem i często dopełnieniem twórczości. Więc jeżeli ktoś taki jak, nie wiem, Jim Morrison albo Kurt Cobain, który miał dosyć ambiwalentny stosunek do życia wyrażany w swoich piosenkach, jeszcze dopełnia to swoją śmiercią, no to wtedy i jego życie, i jego twórczość jakoś tak się ze sobą składają i stają się bardziej tragiczne i powoduje to większą mitologizację takiej postaci. A wiadomo, że jeżeli ktoś jest wpisany w jakiś mit, no to wówczas popkultura na tym korzysta, ponieważ taką postać można sprzedawać na koszulkach, można robić piórniki i różne inne rzeczy, które popkultura kocha i uwielbia, żeby różne emblematy związane z taką postacią, nie wiem, kubki, jakieś znaczki, jakieś inne rzeczy rozpowszechniać i przez to trochę taka postać zaczyna się odrywać od swojej rzeczywistości i zaczyna żyć tylko jako właśnie jakaś taka postać zupełnie mityczna. Więc szybka śmierć jest dużo lepszym takim materiałem do zmityzowania postaci niż takie zwyczajne życie, które jakoś tam się rozwija, gaśnie i następuje taka typowa, naturalna śmierć ze starości. Czy śmierć jest takim samym dobrym towarem jak każdy inny? Śmierć jest nie tyle towarem, co akceleratorem. W tym sensie, że jest to wydarzenie, które w pewien sposób wybija to, co może się sprzedawać. Oczywiście dużo inaczej postrzegamy śmierć, nie wiem, inżyniera, czy nawet jakiegoś wizjonera gospodarki, jak Steve'a Jobsa, a inaczej śmierć artysty. Dużo lepiej sprzedają się książki, wspomnienia, biografie związane z jakimiś romantycznymi postaciami typu Che Guevara, albo właśnie artystami, czyli piosenkarzami, pisarzami, czasami filmowcami. Rzadziej oczywiście, nie wiem, są to tancerze, czy plastycy, czy rzeźbiarze, więc dobrze by było, gdyby to były takie sztuki narracyjne, kiedy opowiadamy jakieś historie i można się z nimi utożsamić. To są te postacie, których śmierć się sprzedaje. I proszę Państwa, właśnie o śmierci jako towarze dzisiaj będziemy rozmawiać. Wspomniałam na początku, że jest na naszych ekranach film Twój Wincent. Chyba to jest rekordzista, mówię o Wincencie Van Goghu oczywiście, jeśli chodzi o liczbę nakręconych filmów. Łukaszu, powiedz, chyba z 10 ich było. Tak, no czasami te filmy powstały. Arebur, mój ukochany film, to jest film Roberta Altmana, mniej znany, bo był taki bardzo altmanowski z tego jego okresu. To taki właściwie telewizyjny projekt. No jest ten najbardziej znany, klasyczny, też piękny na swój klasyczny hollywoodzkim styl film Vincenta Minnelli z Kirkiem Douglasem. Ale ten Twój Vincent, też to jest niesamowita historia. Możemy jakby spierać się o to, na ile to jest powierzchowne, bo jest powierzchowne. To jest trochę takie czytankowe, znaczy w wąsku fabularnej. Natomiast wyjątkowość tego filmu polega również na tym, bo to jakby wprost nawiązuje i do tematu naszej dzisiejszej rozmowy i do tego, o czym mówił pan doktor Wasilewski. Ten film, bardzo się cieszymy jako krytycy, kiedy mówimy, że ostatnia rodzina ma premierę w Hiszpanii, a Zjednoczone Stany Miłości w aż 13 krajach są dystrybuowane i tak dalej, i tak dalej. Ten film, słuchajcie, w tym momencie jest w regularnej dystrybucji w 135 krajach. W kinach prowadziłem konferencję w Gdyni z twórcami i oni mówili, że nie wiedzieć czemu tylko Malezja nie jest zainteresowana graniem twojego Vincenta, ale no to już robi wrażenie, bo to też oczywiście docenienie faktury pracy malarzy, ale trafiłaś w punkt, chodzi o Vincenta van Gogha i nie tylko dlatego, że był wybitnym malarzem, ale dlatego, że tak spektakularnie odszedł z tego świata. Tak, to jest historia jego śmierci, domniemania, czy się zabił, czy też został zabity. Raczej to było jednak samobójstwo. Ja mniej więcej półtora roku temu widziałam w namiocie, to chyba tak to pomieszczenie należy określić, przy Stadionie Narodowym w Warszawie, widziałam też wystawę Van Gogha. Nazywało się to Van Gogh Live, to już zupełnie groteskowo brzmi. I nie miało to nic wspólnego ze sztuką, bo nie miało to nic wspólnego z dziełem Van Gogha. To było zaprezentowanie multimedialnej platformy Sensory 4, ale szum, jaki zrobiono w mediach, no, to był zupełnie niewspółmierny do jakości tego bardzo komercyjnego wydarzenia. Mnie się wydaje, że czasami przesadna taka reklama, używanie, nie wiem, wybitnego artysty jako właśnie wzoru na koszulkach, o czym mówił doktor Wasilewski, czy też używanie jako wzoru na kubkach, to jest dość potworne. Pani Halszko, jak to jest? Czy to, czy właściwie nie uśmiercamy jakości pracy, waloru pracy, jeżeli sprowadzamy do płaszczyzny komercyjnej czyjeś dokonanie i czyjąś śmierć oczywiście? Przede wszystkim autor taki staje się pewnym symbolem. Pytanie, czy symbolem swojego tragicznego życia i jego losu, czy symbolem swojej sztuki. I kiedy myślę o takich samobójstwach i takich przedstawieniach, jak film, o którym pani wspomniała, cieszy mnie, wbrew pozorom, że ten film pokazał złożoność problemu, jakim jest samobójstwo. Bo do tej pory borykamy się z przedstawieniem samobójstwa z bardzo takiej pojedynczej perspektywy, że zabił się, bo się zakochał nieszczęśliwie. Natomiast w filmie Twój Vincent widzimy, że to samobójstwo mogło mieć bardzo różne powody. Zarówno samotność, choroba psychiczna, a też takie odrzucenie, niepowodzenie, prawda, ale i też towarzystwo, które go otaczało i ten niejednoznaczny przyjaciel lekarz, który nie wiadomo, czy zazdrościł, czy się przyjaźnił. Natomiast to, co jest ciekawe, to, że w ludziach budzi zawsze fascynację osoba, która stawia granice pomiędzy życiem a śmiercią. I tak jak morderca jest bardzo konkretnie oceniany przez społeczeństwo negatywnie, tak samobójcą jest pewien problem, bo samobójca, tak jak morderca, stawia właśnie tę granicę między życiem i śmiercią i zastanawiamy się często, czy jest on katem, czy ofiarą, bo z jednej strony odbiera życie samemu sobie, więc jest mordercą. To jest, od tego też się bierze takie ze staropolskiego słowo siebiebójca, tak też było tak nazywany był samobójca. Czy jest ofiarą społeczeństwa, jak to przedstawiał Dirkem? Ale zastanawiam się, bo pani mówi o samobójstwach. W przypadku Van Gogha, w tym filmie Twój Vincent, jest taka supozycja. Natomiast są artyści, tak zwani artyści przeklęci. Oni szczególnie często występowali, jeśli tak można powiedzieć, na początku końcówka XIX, początek XX wieku, jako że byli w sprzeczności ze społeczeństwem. I naprawdę, jak popatrzymy na listę tych najważniejszych, w tej chwili dla nas najważniejszych, artystów i takich, którzy przełamywali stereotypy, to nagle widzimy, że oni wszyscy są bohaterami popkultury. O Vincencie już mówiłam, ale także Modigliani, Toulouse-Lautrec, Camille Claudel. Jackson Pollock. No, z dawnych epok jest chętnie przywoływany Caravaggio. Dzisiaj też akurat w bloku porannym do południa była przywołana Frida Kahlo, która to Frida Kahlo chyba ma już w Polsce, nie wiem, czwartą biografię. Tym razem jest to Frida Kahlo prywatnie, ale znowu Frida Kahlo, która właściwie zaaranżowała siebie. Przypuszczam, że gdyby nie jej no, okaleczenie wypadku, a przedtem jeszcze choroba polio, którą przeszła w dzieciństwie, i gdyby nie te jej cierpienia, gdyby nie przedwczesna śmierć, bo to przecież nie było samobójstwo, tylko to była po prostu śmierć wskutek różnych chorób. No i znowu, przypuszczam, że gdyby nie te tragiczne losy, no to nie byłoby Fridy Kahlo w takim wymiarze popularności. Przypomnijmy film, który był o niej. Nie jeden zresztą. No właśnie, bo popkultura, kultura wysoka. Ciekawe są te mariaże, czy te spięcia i napięcia w tych dwóch organizmach, że tak powiem, kulturowych, dlatego że wymieniłaś wspaniałą listę. Po pierwsze, to byli bardzo wybitni artyści. O, nie będziemy od linijki odmierzali. Nie, oczywiście. Kto bale, no, są to wyjątkowi artysty. I jedno mi przyszło natychmiast do głowy. Każdy z nich doczekał się wspaniałego filmu. Na tyle wspaniałego, bo było filmów więcej, ale Caravaggio to przecież Derek Jarman, tak, wybitny. Camille Claudel, film Noyeta z Isabella Gianni, chyba jedną z najwybitniejszych ról Gianni, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że ten renesans w ogóle Fridy Kahlo łączy się z filmem wyprodukowanym i takim filmem marzeniem, rolą życia Selmy Hayek. Dlatego, że trzeba... To też jest paradoks, popkulturowo sprzedać kulturę wysoką. Ja oczywiście jestem fanem Fridy Kahlo. Ale przepraszam, że wejdę ci słowo, tak, bo właściwie historia, a przede wszystkim popkultura, obeszła się niesprawiedliwie z jej mężem Diego Rivera. Przysłoniła Frida Kahlo, przysłoniła zupełnie, tak, jego dokonania. Tak, który, to ty nam będziesz mogła opowiedzieć, państwu opowiedzieć, bo masz ogromne kompetencje. Na przykład w Meksyku on jest dużo bardziej poważaną, tak, postacią. On się cieszy wielką estymą, Frida dużo mniejszą. I to właśnie film i ten romans, prawda, bo to był melodramat, nie dzieło wybitne, ale dzieło bardzo ciekawe, dobre, sprawił, że dzisiaj ta wystawa w Poznaniu, no, okiem, no nie ignoranta, ale kogoś, kto po prostu kocha sztukę. Ja zauważam wiele wybitnych wystaw w Polsce, które odbywają się nie tylko w Warszawie i w Krakowie i nie tylko w Poznaniu, ale wszyscy mówią o Fridzie Kahlo. Dlaczego? No dlatego, że ona jest popkulturowo podrasowana, że kojarzy nam się z Salmą Hayek i z tym, że to wszystko jest właśnie komunikatywne, bo Vincent, tak, van Gogh jest komunikatywny. To nie jest sztuka hermetyczna, sztuka tego rodzaju, która sprawia wielki kłopot w przyswajaniu, w recepcji. Kłopot każdego z osobna i nie każdy chce, odbiorca kultury, nawet odbiorca sztuk plastycznych, wejść w taki stan, gdzie coś go zabolało. Tu jest bezpieczna, na najwyższym poziomie, ale jednak bezpieczna. I myślę, że po pierwsze wybitność tych artystów, po drugie jednak to, jak oni są komunikatywni, i wreszcie ostatnie, po trzecie, że tutaj moja działka, czyli film, bardzo pomaga. No, muszę to przyznać. Ale nie tylko film, bo właśnie no, ta legenda sprzedawana w różnych biografiach i często to są no, dość takie na siłę pisane książki. Pani Haszko, a jak pani sądzi, jeżeli artysta, współczesny artysta, no bo mówimy o artystach, którzy z wieków, z czasów minionych, którzy odeszli niekoniecznie na własne życzenie, ale jeżeli współczesny artysta ryzykuje życiem, czy to się mieści, nie wiem, w jakiejś takiej działalności autopromocyjnej, czy też, czy to po prostu akceptujemy moralnie? Pięknie o tym pisał Alvarez w swojej książce Bóg Bestiam, ponieważ on te współczesne poszukiwania artystów opisywał jako poszukiwanie nowego języku, języka powojennego, zwłaszcza po II wojnie światowej, cytując pewnego człowieka, który przeżył Hiroshimę. Ten człowiek miał powiedzieć: Bo jaki to byłby język, który pocieszy świnki morskie, które nie rozumieją powodu swojej śmierci? I współcześni artyści próbują taki język odnaleźć i aby to zrobić, czasem muszą położyć samych siebie jako kozła ofiarnego. Tym ma żywić się Bóg Bestia, którego Alvarez widzi w naszych czasach, który pragnie wciąż krwi artystów, tak żeby mogli oni tworzyć w nowym języku w naszych współczesnych czasach. Natomiast pytanie o moralność jest tutaj o tyle trudne, ponieważ gdzieś artysta zawsze stoi na granicy tej moralności. Sama pani wcześniej wspomniała, że ci wielcy zawsze gdzieś tam ją przekraczali. Mhm. Pytanie prawdopodobnie jest też takie, na ile to przekraczanie jest celem, a na ile celem jest zdobycie sławy poprzez jakieś takie czasem prymitywne dosyć przedstawienia. Bo jeżeli wspominamy Marina Abramowicz i tak jak przed audycją tutaj rozmawialiśmy o tym, że ten wspaniały performance z tym czesaniem włosów, tak? Aż do krwi. Aż do krwi, ale to było ta sztuka musi być piękna. Tak, i ona powtarzała. Artysta, to. Czy też artystka w jej przypadku musi być piękna. I czesała włosy tak długo, aż powstały rany na głowie. No więc to jest już takie, znaczy jeszcze to nie jest ryzykowne, ale na pewno nie jest to wizualnie miłe. I teraz powstaje pytanie, po co to poczucie nieprzyjemności ma być? Czy ono ma spowodować, że widz, odbiorca takiej sztuki poczuje pewien ból, na który sam sobie we własnym życiu nie jest w stanie pozwolić, bo brak mu odwagi i ma w ten sposób inaczej spojrzeć na rzeczywistość? Czy ma to być ból znowu tylko dla artysty, który tym bólem w pewien sposób się oczyszcza? Znając historię Sylwii Plath, amerykańskiej poetki, wiemy, że dla niej tej zabawy ze śmiercią, jak ona sama opowiadała, że świetnie się wczuje w śmierci, że świetnie się z nią bawi, że jest jak kot, który ma 9 żyć i musi 9 razy umrzeć. Ona ten taniec ze śmiercią odprawiała po to, żeby odkupić swoje życie. I to było dla niej. I tego ostatniego razu źle wycyrklowała. Myślała, że wróci wcześniej opiekunka do dzieci, ona się spóźniła i Sylwia przegrała tą swoją zabawę. Tak, to i granie ze śmiercią nie jest chyba zabawą bezpieczną, ale mówiliśmy o Marinie Abramowicz. Ona kiedyś zaryzykowała, to jeden z wcześniejszych jej performansów, zaryzykowała no prawie, że śmierć, ale nie z ręki własnej, tylko być może taka śmierć byłaby jej zadana przez publiczność, przez kogoś, kto oglądał jeden jeszcze z tych wcześniejszych, czyli jeszcze w dawnej Jugosławii wykonywanych performansów. Otóż ona zaprezentowała publiczności 72 przedmioty, obiekty, z czego większość to były jakieś ostre nożyczki, noże, skalpele, a nawet pistolet z jedną kulą. Ale i piórko. Ale i piórko. I stała czekając, biernie czekając na akcję ze strony publiczności. Co się stało? No, początkowo byli powściągliwi widzowie, ale wkrótce bariera pękła i ostatecznym, prawie że ostatecznym aktem było przyłożenie do jej skroni pistoletu. Na szczęście ktoś jednak się zreflektował i szaleńcowi, czy też ryzykantowi pistolet odebrał, ale tak też może być. Czy śmierć może być spektaklem? To mnie fascynuje, takie pytanie. Czy śmierć, czy też zagrożenie śmierci, czy to może przerodzić, czy to może być spektaklem takim dla widzów, dla widowni? Nie wiem, czy ktoś z Państwa, kto chciałby powiedzieć na ten temat? No w sztuce wydaje mi się, że tak, że no mamy całą listę przed oczyma filmów, i to są i kino gatunkowe, i kino autorskie, które pewnie nas bardziej interesują, gdzie sam rytuał śmierci staje się clue, staje się spektaklem samym w sobie. No, klasyka na przykład japońskiego kina z Harakiri na czele, ale i Kurosawy. prawdopodobnie te filmy, te najwybitniejsze filmy, tradycja też filmów ze scenami samobójstwa, prawda? To jest bardzo, nie tylko biografia, że był też biografia Sylwii Plath. Cały czas uśmiecham się, kiedy was słucham, bo kogo byśmy nie wymienili, to już doczekał się filmu. Upamiętnienia samobójca filmu. Zwłaszcza tak. Film o Jim Morrisonie też był, przecież tak, Oliviera Stone'a. The Doors. Natomiast są przecież filmy właściwie o tym, no a Wielkie Żarcie o czym było? No to było z zajedzenia się na śmierć, prawda? To był wielki spektakl samobójstwa z przesytu. No ale to symboliczne było. Tak, tak, no to było osadzone w kontrkulturze. Natomiast mówimy lata 70. o konkretach. Tak, tak, tak. Ale są też, jeśli miałbym wskazać z ostatnich lat, najbardziej poruszającą scenę śmierci, przygotowania do śmierci. Tutaj też ciekawiłby mnie pani Halszko komentarz, na ile to jest z pani specjalizacją związane, wiarygodne psychologicznie, bo literatura była przednia jej filmy. To jest ta postać z Godzin Kunigama i z filmu Daldriego. I cały właściwie rytuał, prawda, przygotowania, supozycje, postać Meryl Streep jako towarzyszki pani Dalloway, jeszcze wkomponowanie w to wszystko biografii Virginia Woolf. Wydało mi się to bardzo przejmujące i fascynujące zarazem, jak w Godzinach to zostało pokazane. Tutaj dwie perspektywy od razu muszę się przyznać. Jedna będzie suicydologiczna, czyli z takiej perspektywy jednak naukowej, druga kulturoznawcy i estetyczna. Zacznę od tej profesjonalnej, suicydologicznej. Mamy do czynienia w tym filmie z niesamowitą estetyzacją samobójstwa. Mamy tam dwa dokonane samobójstwa. Tak. Zarówno Nicole Kidman, jak i tego poety, który tam wyskakuje z okna. Właściwie nie wyskakuje, a przechyla się, prawda? I Ed Harris gra. Tak jest, wypada z okna. I to są samobójstwa bardzo estetyczne. Mamy też tam tą próbę samobójczą, która kobieta w ciąży połyka tabletki w pokoju i zalewa ją woda. I teraz jako suicydolog przeciwstawiam się takim obrazom samobójstwa. Dlaczego? Ponieważ to są pewne takie romantyczne wyobrażenia samobójstwa. Takie, że jeżeli na to patrzymy, to widz myśli, to są bohaterowie. Oni odeszli we wspaniały sposób, po swojemu, estetycznie, pięknie. Natomiast śmierć samobójcza taka nie jest. Ona wiąże się z wielkim, gigantycznym cierpieniem, które często nie jest pokazywane w tych filmach. To jest trochę ten temat pani Moniki, o którym mam wrażenie, że się dopomina. Czyli właśnie to ukrywanie cierpienia, ukrywanie bólu, a pokazywanie tylko tej pięknej, estetycznej śmierci, która przychodzi jako taki oddech. Anioł śmierci całuje. Taki akt wolności, takiej pięknej wolności. I tutaj z perspektywy kulturoznawczej zgodzę się z panem. Film dla mnie jeden z moich ulubionych, muszę się przyznać, filmów. Pięknie ukazujące rolę kobiety, ale też rolę towarzyszki poety, bardzo skomplikowanego człowieka, który podejmuje taką, a nie inną decyzję na koniec swojego życia. I Meryl Streep, która zostaje po tym samobójstwie właśnie z pewną ogromną pustką. Bo czym jest samobójstwo? Samobójstwo jest pustką, która zostaje i nie potrafimy sobie z nią poradzić. Jesteśmy jej ofiarami. Dlatego ten film gdzieś się kłóci właśnie, ponieważ walczymy też z takim, teraz jest taki serial 13 powodów, bardzo głośno się o nim mówi. I zwłaszcza głośna jest ta ostatnia scena, w której młoda dziewczyna dokonuje samobójstwa poprzez przecinanie sobie żył. I to jest brutalna scena. Serial jest dedykowany dla nastolatków. Scena jest bardzo brutalna, ale jest też właśnie estetyczna. Czysta łazienka, spokój, piękne światło. Dziewczyna rozcina sobie nadgarstki i odpoczywa, odpływa, tak? I teraz pytanie, po co to pokazywać? Po co epatować czymś, co daje też jednak, i to mamy naukowo udowodnione, ten efekt Wertera, tę chęć naśladowania. I na przykład ta piękna scena z Godzin, gdzie Nicole Kidman wkracza w rzekę z tymi kamieniami w kieszeniach. Tak zresztą było z Virginią Woolf. Tak jest, przy przepięknej muzyce. Filipa Glassa. Prawda? Jakie to jest estetyczne, jakie piękne. Możemy sobie pomyśleć, że piękniejszej śmierci nie możemy sobie wyobrazić. a jednak to cierpienie, które zostało kupione wcześniej, ta śmierć jest przerażająca. Ale proszę Państwa, mówimy o zadaniu sobie śmierci w taki czy w inny sposób, o estetyzacji tejże. Natomiast chciałam zadać pytanie i porozmawiać z Państwem na ten temat. Kiedy ktoś umiera, nie bynajmniej z własnego wyboru, ale choroba wyniszcza. Na przykład Fryderyk Chopin podobno umierał w otoczeniu salonowego towarzystwa i był oglądany, to niejako był spektakl umierania, chyba nie przez niego wymyślony, aczkolwiek on też jakoś nie bronił się przed, być może chciał się jeszcze do ostatka spotykać, mieć kontakt z ludźmi. I podobną, nie wiem jak to określić, podobną sztukę zaproponował niemiecki artysta Gregor Schneider, który w 2008 roku chciał zrobić w galerii spektakl z umierania. No, nie znalazł nikogo terminalnie chorego, kto chciałby umierać na oczach zdumionej publiczności, jak to się zwykło mówić. Niemniej, czy to już nie jest jakieś przekroczenie? Przekroczenie, bo Gregor Schneider mówił, że będzie ten umierający miał zapewnione wszelką opiekę medyczną, jak również intymność. No jakaż to intymność? Czy to może być spektaklem? A, to już teraz rozumiem, taki był film w zeszłym roku, gdzie Libera grał, krótkometrażowy, właśnie artystę umierającego jako w trakcie wystawy z pielęgniarką, oglądaną przez Edytę Torhan. Tam była Małgorzata Chajewska-Krzysztofik w roli kogoś w rodzaju Andy Rotenberg. On był nieco ironicznie potraktowany, ten film. Adamczyka chyba się nazywał reżyser, jeśli pomyliłem nazwisko, to przepraszam. No, mnie to przerasta. Dlatego, że może to wynika z mojego wychowania i po prostu mojego kanonu takiego nieestetycznego. Nie mieszałbym tutaj estetyki, bo to za poważna sprawa. Są rzeczy intymne i są prywatne. Jest kanon rzeczy intymnych i prywatnych. I wydaje mi się, że to tabu śmierci, to, że naprawdę nie mamy do tego dostępu, chociaż wszystko się chce nam wyrwać z flakami już od wielu lat, ten proces trwa, jest dla, to jest indywidualna wypowiedź i myślę, że każdy osobiście musi w takim kontekście mówić o sobie. Mnie by to przerastało, gdyby mnie zmuszono czy zachęcano do tego, żebym asystował przy odchodzeniu osoby, która nie... Obcej osoby, która nie należy do kręgu moich bliskich czy mojej rodziny i nawet gdyby ta osoba tak tego... No, różni są ludzie i różne mają, a często właśnie już nie mają możliwości zbuntowania się, bo cóż ten biedny Frycek miał w głowie, tego nie wiemy. No to co mówisz, to jest potworne po prostu dla mnie, że tam przychodziły panie z towarzystwa i nie wiem, co robiły. Prowadziły konwersacje salonowe, tak. A jednocześnie patrzyły, jak Fryderyk wygląda dziś. Tak. A nie wyglądał najlepiej. Jeszcze zastanawiam się, tak wejdę Państwu w słowo. Bardzo prosimy. Bo czy nie jest trochę tak, że pomimo rozwoju współczesnej technologii świat nadal serwuje nam wielkie tajemnice. Jedną z tych wielkich tajemnic jest właśnie śmierć. I mam wrażenie, że do tej śmierci podchodzimy czasem, próbujemy trochę jak dzieci rozcinające martwą żabę. Chcemy zajrzeć troszeczkę, tak? Rozpruć te flaki. I to jest to pytanie, czy pewne rzeczy nie powinny zostać zamknięte. I tak jak temat samobójstwa, temat takiej śmierci rozwleczonej, długiej choroby, której próbujemy na siłę się przyglądać, ponieważ własnej się już nie przyjrzymy, a chcemy się przygotować, nie wiemy jak to się skończy, więc z chęcią troszeczkę uchylimy tej martwej skóry i zajrzymy. I tak robimy z artystami też, ponieważ oni są na pewnej takiej granicy pomiędzy zwyczajnością, a gdzieś taki... nie chcę użyć tego słowa liminalności, tak? Ale właśnie stoją poza społeczeństwem i ich śmierć tym bardziej nas interesuje, ponieważ jest dziwna, inna. Każdy taki rodzaj śmierci nas intryguje, zaglądamy tam, przyglądamy się, ale z takiego bezpiecznego dystansu, żeby się tym w razie czego nie ubrudzić. No, bywały różne akcje takie symulacyjne, że tak powiem. Zuzanna Janin, polska artystka, swego czasu najpierw dała ogłoszenia, anonsę w prasie, że zmarła, chociaż jak najbardziej cieszyła się dobrym zdrowiem, a następnie zaaranżowała swój pochówek na Powązkach i, no, i włączyła się w kondukt żałobników, przebrana w peruce, w ciemnych okularach, nierozpoznawalna. Choć kto wiedział, to wiedział. I zastanawiałam się nad sensem. Oczywiście wynikało to z jakiejś ciekawości, kto przyjdzie, co powiedzą. Ale to jest chyba już takie troszeczkę kupczenie emocjami dla mnie. Nie wiem, cisza zapadła. No, ale... wiesz co, bo tak naprawdę wracam do swojej poprzedniej myśli. Rzeczywiście to ta granica musi być we mnie i w kimś, kto jest adresatem. No, nazwijmy to happeningiem, to strasznie słabo brzmi, prawda? Jeśli mówimy o tym, że ktoś umiera naprawdę, a ktoś udaje, że umiera. Ta labilność, ten balans jest właściwie przygniatający dla kłamstwa po stronie prawdy. To znaczy to co, o czym pani mówiła, to jest ten wielki temat, któremu należy się szacunek i ja bym to nazwał spokojem, po prostu pozwalać komuś pożegnać się z tym światem, chyba że zechce przerwać to radykalniej poprzez, no bo jeśli się zastanowić, to naprawdę historia, znowu wracam do tej swojej działki kinowo-teatralnej, ta lista nazwisk ludzi, którzy właśnie decydowali się pożegnać albo byli już w takim stanie wyczerpania ze względów na używki, że to życie straciło dla nich sens. Odrobina Williamsa poprzez Heatha Ledgera, Whitney Houston, z tego szczytu absolutnie, tak. Z perspektywy przeciętnego ich odbiorcy, wielbiciela, to są ludzie, którzy byli synonimem tak zwanego szczęścia czy sukcesu. My to już z biografii, które kolejne powstają z dokumentu, wiemy, że to wszystko było bardzo zwodnicze, inaczej wyglądało. Więc jeżeli artysta na przykład wymieniona przez ciebie, pani Zuzanna Janin, przepraszam, Maria Janion, tak. Żyje i ma się świetnie i niczego nie udaje i nigdy nie udawała. Coś takiego wymyśla, to dla mnie, przepraszam, to jest płytkie. Po prostu to jest płytkie, niemądre, bym powiedział, bo trochę takie przedszkolne, a jeżeli ktoś naprawdę myślał, że ona umarła... Tak, na przykład ja myślałam naprawdę, że umarła. I jeżeli poszedł na ten pogrzeb z bólem serca... przerażony, przestraszony to moim zdaniem artysta nie ma prawa za bardzo do takich... Dobrze powiedziałeś, że to jest płytkie. Otóż surrealiści, którzy specjalizowali się w różnych takich grepsikach i żarcikach, oni zabawiali się też właśnie, ogłosili czyjąś śmierć, choć ten ktoś żył. No ale surrealistom było więcej wolno i raczej nie traktowano ich tak do końca serio. Tak. Ale jeszcze chciałam państwa zapytać o może nie ostateczną sprawę, nie aż tak, żeby zaaranżować śmierć, ale jest artystka polska, bardzo obecnie lansowana, Honorata Martin, która jeszcze żyje. Mówię jeszcze dlatego, bo jej akcje i działania czasami przyprawiają mi o dreszcz grozy. I boję się, że to jest atut tej sztuki, bo ja nie widzę też w tym większego sensu. Na przykład jeżeli ona się zwiesza z balkonów na coraz wyższym piętrze, z zewnątrz balkonu, nie mając żadnej asekuracji, tylko własne mięśnie, własne ręce. Czy to nie jest takie wygrywanie ryzyka? Wygrywanie właśnie to, co padło tutaj w poprzedniej którejś wypowiedzi, że wygrywanie, żeby zdobyć poklask, zainteresowanie. Natomiast przyglądałam się troszeczkę, bo wiedziałam, że ta artystka leży w obszarze pani zainteresowań. Przyjrzałam się trochę jej twórczości i moją uwagę zwrócił ten projekt, gdzie ona wyrusza w Polskę. I tu mnie zaskoczyło mile jeden fakt, ponieważ ona w opisie tej podróży zaznacza, że ona nie lubi podróżować sama. I w tym momencie patrzymy na tą podróż zupełnie inaczej, bo jeżeli ktoś ma naturę globtrotera, podróżnika, to wyrusza z uśmiechem na twarzy, z odwagą, z plecakiem idzie. Jeżeli zdajemy sobie sprawę, że artysta jakby przedkłada to swoje dobre poczucie psychiczne i wyrusza w taką samotną podróż, boi się. To pytanie, które wiecznie ona słyszała, czy pani się boi? Tak, boję się, ale czy pani się nie boi? Tak, boję się. I w kółko ją pytano i ona w kółko odpowiadała, że się boi. I tutaj powiem szczerze, że troszeczkę spojrzałam inaczej na tą artystkę. Natomiast te performance, o których pani wspomina, no są dla mnie takim naśladowaniem trochę tych zabaw też dadaistów, prawda? Którzy jeszcze troszeczkę w mocniejszy sposób ryzykowali, czy Wasze, który kończy swoje życie w bardzo dadaistyczny sposób, z poczuciem humoru, który jest kontrowersyjny, ponieważ mało, że dokonuje samobójstwa, to też przydawkowuje narkotyki u swoich dwóch przyjaciół i oni giną razem z nim. To jest taki dadaistyczny żart, samobójstwo z podwójnym morderstwem. Więc myślę, że na takie eksperymenty w naszych czasach miejsca już nie ma, bo cały czas ten performance stoi w takiej trudnej sytuacji, że większość rzeczy już było. I teraz ta symbolika musi podążać gdzieś z jakąś taką jednak życiową drogą. Jeżeli drogą tej artystki jest przełamywanie jakichś własnych granic, nie zachęcanie do tego odbiorców, ale właśnie takie przekraczanie siebie w sposób dla niej dostępny, jeżeli nie może zrobić tego intelektualnie, robi to fizycznie, tak? To czemu nie? Pytanie, czy to jest sztuka, które pani wcześniej już też zadawała. A tutaj się film wideo zazębia, znaczy wideo performance, czyli nie wiem jak to nazwać, zazębia się z filmem, bo Honorata Martin też nakręciła taki film, gdzie wychyla się z dachu wieżowca. Ktoś ją trzyma za rękę, nie wiadomo kto, bo tylko widać rękę. Niby jest asekurowana, ale w każdej chwili może się zdarzyć nieszczęście. I myślę, że nas trzyma w napięciu właśnie niepewność. I tu mi się przypomina, nie wiem, też szalenie wyczerpujący i groźny w skutkach dla autorki performance Marina Abramović, mianowicie artystka jest obecna. Łukaszu, na pewno widziałeś ten film, bo był pokazywany właściwie we wszystkich kinach, nie tylko studyjnych. Dla niej ta 9,5-godzinna odsiadka, jeśli tak można powiedzieć, na scenie, no to też było coś ekshibicyjnego. Codziennie przez kilka miesięcy. Przez trzy miesiące odsiadywanie i mierzenie się ze wzrokiem z każdego. Tak, wcześniej mówiłaś o tych narzędziach, którymi można było zaatakować Marina. Czasami wzrok ludzki jest dużo sroższym i bardziej porażającym narzędziem, którym można kogoś zrewidować, zwłaszcza jeśli musimy na siebie patrzeć i w tym wzroku też wiele się zawiera. Tak sobie myślę o artystach, że to ma coś wspólnego, kiedy tak dążą się do ekstremalizm oczywiście, bo tak. Jeżeli robimy takie rzeczy, to jesteśmy ekstremistami w dziedzinie sztuki akurat, ale przypomniał mi się na przykład taki dokument Herzoga. On już od dawna nie robi dobrych filmów, ale robi bardzo dobre wciąż dokumenty o takim facecie, który twierdził, że można udomowić, czy można zmierzyć się ze wszystkimi dzikimi zwierzętami. On sam siebie filmował, aż go jakiś tam lew zjadł po prostu i to też zostało sfilmowane, bo to trwało parę lat. No to jak Herzog, on go zrobił z niego trochę przygłupa. I może tak było w istocie, no na pewno był osobą pozbawioną zdrowego rozsądku. Kiedy myślę właśnie o jakiejś mniej lub bardziej utalentowanej, albo przebojowej, albo ekscentrycznej pani, która zawiesza się i może za chwilę spaść z tego wieżowca, to zastanawiam się, na ile w tym jest jakiejś takiej hochsztaplerki, której nie rozumiem. Czy rzeczywiście jest jakieś przesłanie i ona jest pewna tego przesłania, wtedy ja miałbym dużą dozę tolerancji, jeżeli ja bym miał to wytłumaczone, czemu to ma służyć jakby i poza jakimś hasłem, bo to zawsze można budować trzema banalnymi hasłami, prawda? I takich haseł sporo się możemy nasłuchać. ale mnie to nie przekonuje. Gdzieś widzę też ten ekstremizm, którego, może dlatego, że ja nie mam w sobie takiego ekstremizmu. Ja mam w sobie spokój po prostu wewnętrzny. Mm-hmm. Ale przecież himalaiści, to jest podobna szkoła, podobna branża, że tak powiem, tutaj proszę o cudzysłów, czyli każdego dnia narażanie się. Tak, narażanie się, że to może być ostatni dzień, czy ostatnia wyprawa. Tak, ale pytanie teraz jest też takie, czy artyści, o których państwo wspominacie, zwracają nam uwagę na igranie ze śmiercią, czy zachęcają do myślenia o niej? Bo jeżeli przyjrzymy się współczesnemu społeczeństwu, to ostatnią rzeczą, o której ono myśli, to jest śmierć. Śmierć jest... No właśnie, wyparta. Wyparta, odesłana na dalszy plan, a zwłaszcza umieranie, o którym wspominaliśmy, to umieranie osób bliskich, które przekazujemy w ręce specjalistów. Teraz już coraz mniej osób umiera w domach, większość umiera w szpitalach. Jeżeli uda się, że ktoś umrze w domu, no to natychmiast przyjeżdża ekipa, tak, prawda, profesjonalistów, czyściutko zabierają, owijają folię, zmarłego nie ma, nie żegnamy się w żaden sposób z nim. I teraz jest moje takie pytanie, czy właśnie artysta dokonujący tego typu zabiegów nie mówi na chwilę zatrzymajmy się, pomyślmy o tej śmierci. I tak jest to na pewno niewygodne, tak samo jak właśnie tutaj będę oczywiście wracać do tematu samobójstw, bo jest mi tutaj bliski ze względu na to, czym się zajmuję. Samobójca też jest trochę w takiej sytuacji, bo ja cały czas pracuję nad tym, żeby zacząć myśleć o samobójcach jako o osobach żywych, które myślą, które mają myśli samobójcze, które śmierć jest ich codziennym towarzyszem. I wtedy też możemy sobie zdać sprawę, że to są osoby do uratowania, bo mit, że samobójca jest skazany na śmierć, jest tylko mitem i krzywdzącym stereotypem. Często samobójcę da się odratować, tylko musimy go wysłuchać i zobaczyć, że problem jest poważny. Dlatego od takich ludzi od razu się dystansujemy. Do tych, którzy myślą o śmierci, oni nam nie pasują. Jak mamy z nimi porozmawiać, skoro w obszarze naszych codziennych zainteresowań jest dobrobyt, kupienie nowego samochodu czy sprzętu DVD, a nie myślenie o śmierci? Czytałam komiks, zresztą on był sfilmowany również. To jest bardzo popularny w Japonii film, serial telewizyjny Balsamista. Otóż balsamista, ta czynność, czyli balsamowanie zwłok, jest nieakceptowana przez część społeczeństwa japońskiego. Natomiast i w komiksie, i w filmie, czy też serialu, jak to woli, pojawia się dobro, które czyni balsamista. Otóż balsamista przywraca urodę zwłokom. Ale po co? Otóż na godzinę, żeby rodzina i przyjaciele, którzy często w ogóle nie mają kontaktu, latami nie mają kontaktu z tym kimś, mogli spojrzeć i widzieć no, ciało w jak najpiękniejszej estetycznej formie. To zresztą zdarza się w innych kulturach, ale w Japonii jest to szczególnie kontrowersyjne, bo tam właściwie ludzie nie mają czasu, ale coraz bardziej my wszyscy nie mamy czasu. Nie mamy czasu na to, żeby się zmierzyć, więc ze śmiercią, z zagadnieniem, z bólem. Dlatego tak się zastanawiam, czy popkultura nie wyrządza nam, no może nie krzywdy, ale czy nie jeszcze bardziej nie stara się zasłonić i czy to poprzez te piękne filmy, czy poprzez sztukę usiłuje no, ciągle nam zamydlić oczy. Ale to dwa przykłady. Jeden z wczoraj, a drugi dla mnie oczywisty. Jest, no dla mnie to jest absolutne arcydzieło. Najwybitniejszy film minionej dekady. Film jego brat, Patrice Chéreau, twórcy już też nieżyjącego, młodo zmarł, twórcy operowego i filmowego, autora między innymi Królowej Margot. I to jest film o śmierci, ale z całym misterium dwóch braci jest na przykład przygotowanie do operacji, stan już jest terminalny, golenie, i potem bardzo długi, pokazany taktownie szalenie, ale i werystycznie proces odchodzenia. A drugi przykład jest wczoraj. Miałem pokaz w Krakowie Ostatniego Dzwonka Magdy Łazarkiewicz. Tam, jak pamiętamy, Jacek, kultowy film dla mojego pokolenia. Jacek Wójcicki, było zresztą spotkanie z Agnieszką Kowalską i Jackiem Wójcickim, grał Świra. I po projekcji podeszła dziewczyna i powiedziała mu, że ona strasznie to przeżyła, bo ona też ma problemy psychiczne i właśnie to zostało tak właściwie nie wiedziałem, jak się zachować. Tak to zostało pokazane, że w niej to, i myślę, że w niej to wzbudziło jakby szacunek i zarazem pewność tego, że ona też się z tym mierzy, ale może z tym wygrać. Proszę państwa, droga artystów, którzy umierają młodo, albo za wcześnie, może nie całkiem młodo, ale za wcześnie, droga artysty to jest i ich rozrachunek i z życiem, i z tym, co zrobili, to z tym, czego dokonali lub czego nie zdążyli dokonać, to jeszcze i tak można pomyśleć. To jest jedno. Natomiast drugie to jest nieśmiertelność uzyskana dzięki tej śmierci. Nieśmiertelność osiągnięta, no niekoniecznie w taki sposób, jaki pewnie by sobie ci artyści życzyli. Niemniej właśnie śmierć, ta młoda czy za wczesna śmierć jako towar. To był nasz dzisiejszy temat. Pięknie dziękuję moim gościom, którymi byli Halszka Witkowska, suicydolog z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie. Dziękuję państwu. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy, wykładowca w łódzkiej filmówce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A na koniec zaśpiewa też bardzo młodo zmarły artysta, Sid Vicious. Ten z kolei miał 21 lat zaledwie, kiedy pod wpływem nadmiernej dawki heroiny zszedł z tego świata. Dziękuję państwu, Monika Małkowska. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak mamy to ciąć? Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor LG Smart TV 55 cali 4K Ultra HD. Zapłać teraz 1399 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku.